סוזר, מות הגאיה, יחנך תידנך, פירלדי אפילה פלנצה, בו מכנרת חליידת ונטמירס תחקן, מות הגאיה, מות הרדה, איך הדיגן מותר אדם מותר אדם תוצאי אויז אויז איש בחנה תוצאי אויז במיר דיר וטוען במיר דיר נתן קרד ובמיר דיר פגסד Mutagaya, verzeih euch, mir werdet irgendwann lernen, mit dir in Harmonie zu leben. Mutagaya, Mama Gaya, Amate Gaya, Gaya Ma, Mama Erde. Ich danke dir.